مخکې د دې نه چې تاسو څخه څو پوښتنې وکړو، لطفا خپل ځان پوره معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد شیر، د پلار نوم مسافر، په قوم سلارزه، اصلا د دانګام اوسیدونکی یم، او په 1346 هجري شمسي کال د دانګام په کلي کې په خپل پلارني کور کې زیږیدلی یم، او په 1350 کال د ننګرهار د تعلیم و تربیه د عالي موسسې څخه فارغ شوی یم، او د جماعت دعو فعلاً د جماعت دعوت الى القرآن والسنت د تنظیم د وحدت اسلامي د جبهې د مجاهد یو مجاهد یم. کله دې په جهاد شروع کړې ده؟ وروره، په کوم وخت کې چې افغانستان ته کفري طاقتونه راغلي دي او یا کفري نظامونه پورته شوي دي، د هماغه وخت نه د خپل علمي درک د مخې نه ما په جهاد شروع کړې ده، او همدغسې د جهاد سلسله زما روانه ده. د نورو تنظیمونو سره څه ډول اړیکې لرئ؟ وروره، ډېر خوشبختانه چې زموږ د کونړ په ولایت کې د مجاهدینو په مابین کې ډېر نیک تفاهمات شته، او د همیش دپاره دوی د ورورۍ او اتفاق د مخې نه د دښمن سره په ټولو جګړو کې برخه اخیستې دي، او د آینده دپاره همداسې امید ده چې دغه اتفاق او هماهنګي همداسې وساتل شي. ستاسې نظر د ډاکټر نجیب د حکومت د روغې جوړې په باره کې څه دی؟ وروره، موږ په هیڅ وخت کې د دښمن دروغو او چټیات ته په خپل مغز کې ځای نه ورکوو. دا هغوی د همیش دپاره دا کوشش کوي، ځکه د هغوی بمباریو د هغوی تارو ټینکونو هېڅ شي نتیجه ورنکړله. نو اوس د عوام پریبۍ د الفاظو نه کار اخلي، روغه ده، جوړه ده، او داسې نور چټیات او اوهام خپروي. نو موږ په هیڅ وخت کې د دغې منلو ته تیار نه یو، او نه به یو افغان یې هم نشي منلی. د مجاهدینو ځینې رهبران ظاهرشاه غواړي، تاسې څه نظر لرئ؟ وروره، موږ هر هغه څوک چې د مجاهدینو سره یې اوږه په حق اوږه جهاد نه وي کړی، د مجاهدینو په مشکلاتو باندې خبر نه وي، او د شهیدانو په وینو یې جړا نه وي کړي، او د مهاجرینو په تکلیف باندې خبر نه وي، دردمن نه وي، هغه شان د هماغه شان خلکو قیادت او راتګ افغانستان ته موږ په هیڅ صورت منلی نه شو. دا ځل د جنوا مذاکراتو کې د کابل حکومت لخوا 14 میاشتې تعین شوي، او پاکستان لخوا هم 8 میاشتې تعین شوي، تاسې څه نظر لرئ؟ زموږ د ټولو افغان مجاهدینو او مهاجرینو، ښځو، ځوانانو او ټول با احساس افغانانو دا اعلان دی چې تر څو پورې یو پرچمي او خلقي په افغانستان کې د چارواکي په لاس کې ولري، نو روسان دا نن هم د افغانستان نه وځي، موږ د هغوی سره روغې جوړې او اتفاق ته تیار نه یو، او تر هغه به موږ خپله سلا په مځکه کې نږدو تر څو په افغانستان کې یو واقعا اسلامي نظام منځته راغلی نه وي، یو اسلامي جمهوریت. ستاسې نظر د افغانستان د آینده په باره کې څه دی؟ وروره، د افغانستان د آینده په باره کې زموږ دا نظر دی چې په افغانستان کې یو با احساسه، عادل، عالم او یو مسلمان بادشاه منځته راشي، او یو اسلامي جمهوریت په راس کې قرار ولري، او د هغه اسلامي جمهوریت قانون د خدای، د قرآن او د احادیث نبوي څخه، د مشتقاتو څخه جوړ وي. تاسې د اسمار ولسوالۍ په باره کې معلومات راکړئ چې کله مجاهدینو فتح کړې وه او کله بیرته تاسیس شوه. وروره، د اسمار ولسوالۍ تقریبا د 1358 هجري شمسي کال په اوایلو کې مجاهدینو ونیوله، او دا د هغوی د ډېر شجاعت او هلو ځلو محصول شو، خو ولې بدبختانه د روسانو ډېر بې شرمانه مداخلت په وجه باندې چې افغانستان ته راغلل 1358 کال تقریبا د جدید میاشتې په خواوشا کې، د اسمار ولسوالۍ ته هم د هغوی دغه حملې او بې ځایه تعرضات راورسېدل، او د مجاهدینو نه ډېر شهیدان او زخمیان وشول، او بیرته ولسوالۍ د سرو خرسانو په چنګ ورغلله. د کابل حکومت لخوا ځینو قمندانانو ته د ملي روغې جوړې دپاره خطونه رالیږل شوي، آیا تاسو ته کوم خط راغلی او که نه؟ خوره مخکې مخکنی سوال کې مې درته وویل چې د روسانو او د هغوی د ایجنټانو د همیش دپاره داسې پالیسي ده چې د افغان مجاهدینو په مابین کې تفرقې پیدا کړي، په هر اسره وسیله چې وي، د پیسو په ذریعه وي که د اسلحه په ذریعه وي او که په نورو بهانو وي، مګر د افغان د مجاهدینو په مابین کې هېڅ وخت کې هغوی تفرقې نشي پیدا کولی، او کیدای شي ډېر خطونه یې رالېږلي وي، په قسم قسم مسئلو باندې ارتباطات نیولي وي، مګر مجاهدین دا خپلې فولادي ارادې د مخې نه خپل جهاد ته ادامه ورکوي او د هغوی په دغه تش د دروغو په ارتباطاتو باندې نه غولېږي. ستاسو څخه مننه کوو چې زموږ څو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. موږ هم ستاسو څخه مننه کوو چې موږ ته زموږ د مشکلاتو د پوښتنو لپاره وخت راکړ او تاسو پوښتنې وکړلې، او د ځان سره زموږ مشکلات او پیشنهادات د ځان سره اخلئ. ډېر زیات خوښ شو او شکریه ادا کوو. شکر.